Antes de nada, me gustaría dar a noticia de que o Partido Popular de Galicia gañou as eleccións. Por iso, quero agradecer humilde e solemnemente o apoio que o pobo galego acaba de depositar en nós. Un apoio amplo, un apoio claro que nos compromete aínda máis. Que nos compromete aínda máis para entregar o mellor de nós. Para entregar o mellor de nós a esta tarefa ilusionante que non é outra cousa que traballar por Galicia. Pola Galicia próspera, pola Galicia aberta que queren a inmensa maioría das galegas e dos galegos.